Maar goed, eerst is het tijd voor de woningcrisis. Want de woningcrisis heeft een eigen ministerie nodig. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. D66-minister Ollongren vindt dat er een minister voor wonen moet komen. Wonen valt nu onder haar ministerie van Binnenlandse Zaken. En die portefeuille is volgens haar te groot om er zomaar bij te doen. Ik zeg wel steeds, ja, mochten ze mijn advies vragen. Ik denk dat het nodig is dat er iemand is die zich fulltime met wonen en volkshuisvesting bezighoudt. En niet, zoals ik, ja, met ook nog een heleboel andere dingen te doen. Tekort aan betaalbare huizen wordt gezien als een van de grote problemen van dit moment. Bij de algemene beschouwingen is besloten dat de verhuurderheffing deels wordt afgeschaft, waardoor woningcorporaties meer geld moeten overhouden om sociale huurhuizen te bouwen. Demissionair minister van Engelshoven van Onderwijs noemt het een mooie nacht voor studenten, nu de Tweede Kamer in grote meerderheid heeft besloten dat het leenstelsel moet verdwijnen. Het is aan een nieuwe coalitie om een keuze te maken wat voor systeem ervoor in de plaats moet komen. Dat zei ze voor het begin van de ministerraad. Iedereen snapt dat dit echt zo'n grote stelselwijziging is. Dat moet echt een nieuw kabinet doen. Je moet ook nog een keuze van gaan maken. Hoe doe je dat? En dan moet je het ook nog ingevoerd krijgen. Dus er zijn echt nog wat stappen nodig. Maar ik hoop dat er snel een nieuw kabinet is wat daar snel een helder besluit over neemt. De Tweede Kamer wil dat de basisbeurs snel weer terugkomt, bleek bij de algemene beschouwingen. Vrijwel alle partijen keerden zich tegen het leenstelsel. Alleen de VVD stemde tegen. Informateur Remkes wil volgende week conclusies gaan trekken over hoe het nu verder moet met de formatie. Maandag praat hij weer met de leiders van VVD, D66 en CDA. Daarna wordt volgens Remkes de balans opgemaakt. Wil de Kamer daar in de loop van volgende week over informeren. Vorig weekend trokken Remkes en de kopstukken van de drie partijen zich terug op een landgoed in Hilversum. Dat leidde tot weinig concreets. De bedrijven die begin dit jaar de meeste coronasteun kregen verwachten geen mensen te hoeven ontslaan als de loonsteun volgende week stopt. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Economieverslaggever Lisa Schallenberg. Bij sommige bedrijven gaat het zo goed dat ze zeggen, nou, we maken eigenlijk nu al geen gebruik meer van die steun. We zijn al los. Dat gaat onder meer om groothandel Sligro en het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen van de rijexamens. Die gaan ook zeker geen mensen ontslaan, zeggen ze, want die hebben iedereen juist keihard nodig. En andere bedrijven die zien dat het beter gaat en die hebben er vertrouwen in dat ze het wel alleen kunnen vanaf volgende week. Holland Casino bijvoorbeeld ziet dat de omzet beter gaat. En Pretpark de Efteling die hoopt binnenkort weer op volle capaciteit te draaien. Het zijn vooral de grote bedrijven in de reisbranche die wat meer moeite hebben met het stoppen van de steun. In het Caucasusgebergte in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 19 die de Elbrus beklom, de hoogste berg van Europa. En ze kwamen gisteravond in de problemen doordat het weer plotseling omsloeg. Vooral in Noord- en Oost-Nederland wonen veel mensen op meer dan 20 minuten autorijden van een locatie van testen voor toegang. Soms wel 40 minuten, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Minister De Jonge had beloofd dat de meeste mensen op 20 minuten rijden van een teststraat. Dat ze op 20 minuten rijden een teststraat zouden vinden, zo moet ik het zeggen. De voormalig agent die in de Verenigde Staten is veroordeeld voor de dood van George Floyd gaat in beroep. Derek Chauvin is veroordeeld tot 22,5 jaar cel, omdat hij minutenlang Floyd in een nekklem hield. Hij gaat in beroep omdat er volgens hem procesfouten zijn gemaakt. De Belastingdienst gaat weer schulden innen na een maandenlange pauze vanwege de coronacrisis. De fiscus verstuurt de komende dagen zo'n 500.000 blauwe brieven aan mensen met bijvoorbeeld een achterstand in de wegenbelasting. Of aan ondernemers met achterstanden die geen aanspraak hebben gemaakt op uitstel. De schulden kunnen al zijn opgebouwd voor de coronacrisis. En de Belastingdienst doet een oproep aan mensen die nu overvallen worden door de blauwe brieven en zich zorgen maken over hun financiën. Neem contact op. Blijf er niet mee zitten. Er zijn mogelijkheden, er zijn oplossingen. Zie het als een handreiking en bel en schrijf, maar laat het er niet bij zitten. China verbiedt alle transacties met digitale munten, zoals de bitcoin. Ook buitenlandse cryptobedrijven mogen geen transacties meer leveren aan inwoners van China. Een nieuwe stap van de Chinese overheid in hun strijd tegen cryptomunten. In juni besloot China al dat Chinese banken strikter moeten gaan handhaven op transacties met cryptomunten. Toen maakte de regering ook bekend dat elektriciteitsleveranciers in de provincie Sichuan cryptomuntservers moeten opsporen en afsluiten. Alle Amsterdamse Albert Heijn winkels waar vannacht de deuren van waren dichtgelijmd zijn weer open. Bij 18 filialen zat het rolluik of de deur dicht. waren vanmorgen problemen om ze weer open te krijgen, maar die zijn volgens de keten verholpen. Wie er achter die lijmactie zit, is nog onduidelijk, zegt de politie. Nee, we hebben nog geen idee. Nee, er zijn geen brieven, stickers of anderszins sleuzelen achtergelaten. Er zal zich ongetwijfeld iemand of een organisatie zich uiteindelijk komen melden van hier zijn wij verantwoordelijk voor en dat hebben we daarom en daarom gedaan. Inmiddels is het 1:05 geweest. Het weer nog op steeds meer plaatsen breekt de zon door. 19 tot 22 graden vanmiddag. Ook komend weekend zon en dan nog een paar graden warmer. Maar vooral later op de zondag ook wat buien. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg. Bijna overal kan het verkeer zonder vertraging doorrijden. Er zijn een paar uitzonderingen. Ik begin op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Daar 5 kilometer file voor Kornwerder Zand. Vertraging is daar 20 minuten. Ook is het aansluiten op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor de Haaienvlietbrug 2 kilometer file vanwege de verkeersmaatregelen daar. Vertraging is zo'n 10 minuten. En tot slot de A59 van Zierikzee naar Den Bosch. Daar tussen Made en knooppunt Hooipolder 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Vertraging is daar een kleine 10 minuten. Eerst even een kleine ode aan Jannes van der Wal. Jannes van der Wal. Alleen het uitspreken van die naam is al goed om een heel peloton sluimer en herinneringen in gang te schieten. Het verslapen in de trein op weg naar het Nederlands kampioenschap. Het zwijgen op de idiote vragen van Mies Bouwman. Het afmelden voor een groot toernooi vanwege de ziekte van Heineken. Maar een ode aan Jannes van der Wal is ook een ode aan anders zijn. En erachter komen dat dat helemaal niet erg is. Geert Reven zei ooit, het moet weer worden zoals vroeger, toen we Indië nog hadden en het dubbeltje nog een dubbeltje was. Daar kun je van alles van zeggen, maar sommige dingen waren vroeger eigenlijk wel wat leuker. Nu wordt overal een stempeltje opgeplakt. Je hebt ADHD. Vroeger was je gewoon een beetje druk. Van iemand die 16 uur per dag wil dammen en geen antwoord geeft op idiote vragen van Mies Bouwman, zouden we nu misschien wel zeggen dat hij ergens in het spectrum zit. Vroeger was je dan gewoon een beetje gek. Jannes van der Wal die vond het zelf niet erg als iemand zei dat hij gek was. Sterker nog, hij beschouwde dat als een groot compliment. Want, zo zei hij, dat betekent namelijk dat men mij niet begrijpt. En een wereldkampioen deksporter moet dingen doen die een ander niet begrijpt. Was getekend Jannes van der Wal. Dit is Bureau Sport, waarin twee sportfanaten zien op zoek gaan naar zwetende mannen en vrouwen. Met het melkzuur in de spier. Die heeft pijn in de benen. En die vragen ze maar al te lief het sporten nu van het lijf. Zolang ze maar niet hoeven te douchen na de wedstrijd. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, hartelijk welkom bij een kakelverse aflevering van Radio Bureau Sport. Vandaag dus live vanuit Groningen. Om precies te zijn vanuit Denksportcentrum Jannes van der Wal. We zijn hier uiteraard om het integrerende leven van de bijzondere dammer Jannes van der Wal te bespreken. En dat doe ik niet alleen. Maar ook met collega Erik Dijkstra. Ja, fijn dat we er zijn, Frank Evenblij. Ja, vandaag, precies 25 jaar geleden, overleed Jannes van der Wal. En dat bespreken we een uur lang. Er is live muziek. Mijne Talma bezingt Jannes van der Wal in zijn legendarisch muziekstuk, De Ballade van Jannes van der Wal. Geweldig, maar de volle 22 minuten, want het is een ontzettend lang nummer. Ja, dat is wel de bedoeling, maar speciaal voor jou heeft Mijne daar 4 hapklare brokjes van gemaakt. Ja, en ook hier aan tafel Bert Dollekamp, oud-damverslaggever van het Dagblad van het Noorden, dampedagoog en vriend van Jannes van der Wal. Ja, en ook Erik Hoeksema, dammer, schaker, goede vriend en de bridgepartner van Jannes van der Wal. Ja, en verder ook nog Diebertje Blok, tegenstander Rob Klerk, oud-damcoach. En komen we in deze uitzending eindelijk achter waarom Jannes ooit het NK Dammen miste door in de trein in slaap te vallen. Ja, dat mysterie wordt opgelost. Dat allemaal tot de klok van 2 in Radio Bureau Sport. Maar eerst het leven van Jannes van der Wal in vogelvlucht. Vooral voor het grote publiek begint het allemaal in 1982. Met de winst op het WK in Sao Paulo. En werkelijk uitzinnige Jannes van der Wal staat bij terugkomst in Nederland de pers te woord. Als Ajax aankomt na het behalen van een bekercup, dan staat heel Schiphol vol. Hoe was dat bij jou? Nou, het valt me een beetje tegen. Valt je nog een beetje tegen? Mij eerlijk gezegd ook voor een wereldkampioen. Je bent heel eerlijk. Hoe was het voor jou trouwens? Wat? Nou, het behaalde succes natuurlijk allereerst. Dus de ervaring in Sao Paulo. Leuk natuurlijk. Wereldkampioen word je niet elke dag. Dus dat is altijd even leuk, ja. Ja, een mooi interviewtje meteen toch, hè? Ja. Die winst die zorgde voor veel media-aandacht. Zijn doorbraak in Nederland, dat werd eigenlijk later dat roemruchte interview bij Mies Bouwman. Vertel eens iets over jezelf. Sinds wanneer dam jij? Nou, ik kan het me niet erg goed meer herinneren, maar toch wel flinke poos al, ja. Hoe oud ben je? Jannes, die moet de hele tijd lachen, hoor. Je ziet het niet altijd, maar hij lacht wel. Waarom moet je nou lachen, Jannes? Is dat een rare vraag? Ja. Jannes, zeg eens, hoe oud ben je? Waarom is dat een vreemde vraag, Jannes? Wil je eerst dat ik het zeg of zo? Ja, het is een merkwaardig interview toch, hè? Jannes van der Wal die houdt niet van domme vragen, zei hij later. En hij vond eigenlijk dat Mies Bouwman vragen stelde waarop ze het antwoord zelf al had kunnen weten. Ja, maar de media die vonden het prachtig, want hierna stroomden de verzoeken binnen. En dan sta je dus voor je het weet te zingen bij Ron Brandsteder's Showbiz Quiz. This old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is a getting feeble. This old house. Jannes die werd een soort knuffel-BN'er. Die reclamespotjes. Ja, in tv-programma's werd hij eigenlijk als een soort circusbeer moest hij komen opdraven. En dan zou je toch bijna vergeten hoe groot zijn prestaties als dammer zijn. Ja, maar aan die grootste carrière komt vroegtijdig een eind. Vlak voor zijn 40ste verjaardag sterft hij aan leukemie. Sommigen noemden hem geniaal en anderen noemden hem knettergek. Maar iedereen is erover eens dat met de dood van Jannes van der Wal een kleurrijk figuur is heen gegaan. De oud-wereldkampioen dammen overleed vanochtend in Groningen aan leukemie. We zouden nu iemand aan het woord kunnen laten die vertelt wat voor bijzondere figuur het was, maar we laten het hem gewoon zelf zingen. Ik ben een hele goeie domme. Ik ben werkelijk hele goed. Ik kan van iedereen wel winnen. Ja, ik weet wel hoe dat moet. Ik vind het echt prachtig, weet je dat? Ja, een gezongen ode aan zichzelf. Ja, dat is ook echt wat voor jou. Goed, we staan dus vandaag uitgebreid stil bij de 25e sterfdag van Jannes van der Wal. Ja, in dit hele uur hebben we een muzikale gast die ons door het leven van Jannes van der Wal gaat leiden. En dat is Meijne Talma. Goedemiddag. Goedemiddag, Erik en Frank. Ja, Meijne, waar komt die fascinatie van jou met Jannes van der Wal vandaan? Nou, ik kende hem al voor zijn winst in 82, maar ik volgde dammen altijd wel in de krant, in de Fries Dagblad en de Leeuwarden Krant. Maar toen, ten tijde van Mies, toen begon die fascinatie wel heel groot te worden. En ik heb hem altijd blijven volgen. Ik kwam toen ik ging studeren in Groningen wel tegen in de Veren. Hij kwam altijd eten in de Mensa, in de Veren Mensa. En ook wel, ik kwam ook wel eens in de Evenaar, zijn stamkroeg, waar hij elke nacht tot 5 uur zat. Dus dat was natuurlijk een bekende stadje. Ja. Meijne, jij bent zelf ook een dammer? Ja. Nou ja, meer een privé-dammer. Ik heb nooit op een damclub gezeten. Nee, oké, okay, maar je was wel iemand die graag damde. Hè? Als jij dan Jannes van der Wal tegenkwam, hè, sprak je wel eens met hem? Nee, ik was zelf ook een beetje verlegen. Ik heb hem wel misschien een keer begroet van hey Jannes, maar nooit dat ik echt een gesprek wilde aanknopen of durfde aan te knopen. Yeah. Oké. Okay. Ja. In deze uitzending speel je jouw ballade van Jannes van der Wal. Waarom wilde je eigenlijk zijn leven in een lied vatten? Ik had het al vanaf het begin dat ik begon als muzikant, had ik al in mijn hoofd van ik wil ooit iets gaan doen met Jannes. En toen in 2015 heb ik een plaat gemaakt over Hendrik Werkman. En dat was een liederencyclus. Toen dacht ik van, dat ga ik niet herhalen. Ik ga dan het leven van Jannes in één lied stoppen. En bij Jannes heb je natuurlijk ook het feit van dat hij al vroeg is gestorven. Dus je kunt zijn hele leven mooi in één lang lied doen. Ja, ja, nou, prachtig. Je gaat het spelen voor ons. In 4 hapklare brokken is het geknipt. Klopt. Dus take it away. We gaan luisteren naar het eerste deel van de ballade van Jannes van der Wal door Meijne Talma. Jannes wordt geboren in Driesem. Zijn vader is daar hoofdonderwijzer. Op de kleuterschool kan Jannes al dammen, lezen, rekenen en schrijven. Dondert vaak van de trap af, fietst keihard tegen een stilstaande trekker. Altijd kapotte kleren is zijn nadeel, uitvallende knokpartijen. Een tik op de broek, een donder preek. Het maakt Jannes niet echt van streek. Voor straf naar zolder of wat dan ook. Jannes houdt zich oost-indisch doof. Dag in dag uit kwelt Jannes zijn ouders met zijn koppigheid. Grenzen zijn er om te overschrijden. En voor spijt heeft Jannes echt geen tijd. Ja, het is een speciaal geval. Jannes van der Wal. Tijdens zijn gymnasiumtijd raakt Jannes geobsedeerd door een dame. Jannes zegt een mens wordt geboren en een mens gaat dood. Daartussenin bestaat er de mogelijkheid om te dammen, te dammen, te dammen, te dammen de hele tijd. Jannes wil de beste worden, maar hij weet, ik ben geen natuurtalent. Ik ben geen Wiersma of Zijbrands. Ik zal hem moeten hebben van mijn inzet. Op zijn 18e verhuist Jannes naar de stad Groningen. Officieel voor een studie wiskunde, maar in de praktijk voor een studie dammen. Ja, het is een speciaal geval, Jannes van der Wal. In een vervallen jaren 30 pand, waarin hij een kamer huurt, verdiept hij zich de godganse dag in het damliteratuur. De vloerbedekking in een gang bestaat uit kranten en brieven. In een kleine woonkamer lijkt de slag bij Waterloo te zijn uitgevochten. Jannes is niet de knapste, heel erg klein en ook nog verlegen. Maar praatjes kom je in de damwereld ook heel weinig tegen. Jannes zegt als dame praat je niet, je gebruikt alleen je hoofd. Je gaat hooguit naar de bakker en dan zeg je één brood. Ja, het is een speciaal geval, Jannes van der Wal. Ja, mijn Thoma! Hartstikke mooi, ja. Ja, hoe was Jannes van der Wal in zijn jongere jaren? Dat gaan we vragen aan Auke Scholma, internationaal grootmeester dammen en damcollega, maar bovenal ook jeugdvriend. Goedemiddag, Auke. Ja, Auke, hoe hebben jullie elkaar leren kennen vroeger? Nou, dat was al heel jong. Toen we 11, 12 jaar waren, speelden we voor het eerst samen in Friese jeugdkampioenschappen. Die waren ieder jaar. Ja. Dus zo kwam je elkaar wel geregeld tegen. En in de vakanties gingen we ook wel bij elkaar logeren om samen te spelen en te analyseren en te oefenen. Ja, maar het verhaal gaat ook dat jullie ook in die vakanties, dat jullie uren en uren lang aan het dammen waren. Hè? Hoe lang eigenlijk precies? Oh, dat kon echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zijn, ja. Dan, terwijl de mussen van het dak vielen in de zomervakantie? Alleen maar dammen. Ja. Ja, denksporten zijn sowieso van alle sporten, denk ik. Is het een sport waarin de meeste trainingsuren gemaakt worden. Maar ja, ook, wat vonden andere mensen eigenlijk daarvan, dat jullie zo lang blinden blijven? Of zijn ouders bijvoorbeeld? Ja, die vonden dat wel een beetje vreemd natuurlijk. Maar ja, ze raakten er ook langzaam wel aan gewend. Ze wisten wel dat ze ons toch niet op andere gedachten konden krijgen. En bleef dat steeds leuk eigenlijk? Uren en uren dammen? Of was er wel eens een moment ook dat je dacht, ik kan geen damschijf meer zien? Nee hoor, we vonden het altijd leuk. Want we leerden nog steeds bij. Dus ja, Jannes heeft zelf ook wel eens becijferd dat je wel 10.000 uur moet studeren voordat je echt een goede grootmeester kunt worden. In 1996 overleed Jannes. Hij kreeg acute leukemie en het was toen eigenlijk heel snel gebeurd. Wat is de laatste keer dat jij Jannes hebt gesproken? Nou, een paar dagen voor zijn dood. Ik was toen nog van plan om met Erik Hoeksema samen een nacht bij hem door te brengen. Maar toen wij aan de beurt waren, toen was het was het ineens al gebeurd. Het ging nog sneller dan we dachten. Denkt u nog vaak aan hem? Nou, hij komt nog wel vaak voor in mijn dromen. En dan is hij springlevend. En dan, als ik dan wakker word, dan denk ik, oh nee, hij is al een hele poos dood. Maar dat, ik heb in die tijd, nou ja, laten we zeggen, zo tussen ons 12e en nou ja, een jaar of 20 lang hebben we gewoon ontzettend veel contact met elkaar gehad. soms nog meer dan met mijn familieleden, zou ik maar zeggen. Dus dat, ja, dat, daardoor heb je wel een bijzondere band opgebouwd. En dat blijkt wel, want ja. af en toe dan is hij in mijn droom en is hij nog... komt hij nog ineens weer tevoorschijn. Mooi. Auke Schoolma, dank je wel voor jouw verhaal. Dat vind ik een prachtige gedachte, weet je dat? Dat je soms nog droomt over iemand die al zo lang is overleden... dat hij nog leeft. Ja, maar ik begreep van Auke ook dat ze dan in die dromen ook altijd nog dammen. Ja, maar in ieder geval nog levend. Mooi was dat. Deze uitzending worden we geflankeerd door twee mannen... die Jannes van der Wal ook ontzettend goed gekend hebben. Publicist en dampedagoog Bert Dollekamp... en dammer, schaker en britcher Erik Hoeksema. Welkom allebei, heren. Hallo. Erik, hoe heb jij Jannes leren kennen? Nou, ik kende hem eerst alleen maar vanuit de krant. En het was een bijzondere persoonlijkheid. Leek me heel interessant. En ik was een schaker met belangstelling voor dammen. En ik wist dat Jannes ook schaakte. En toen kwam ik hem tegen bij het Nederlands kampioenschap schaken in Drachten. Allebei toeschouwer. Ja. En toen vroeg ik hem na afloop iets over dammen. Hoe moet ik de Kerkhofaanval aanpakken? En Jannes keek me aan... Word ik hier in de maling genomen? Maar nee, ik was serieus. En hij zei, ik wil wel antwoord geven... maar dan moet jij hem iets uitleggen over het gesloten Siciliaans. Zo is het begonnen. Ja, dat is meteen een gesprek op niveau. Ja, precies. Ja. En daarna verzeilden we in de stationsrestauratie in Groningen... en daar werd het laat. Ja. Ja. Bert, jij volgde hem ook voor het Dagblad van het Noorden. Hè? Ja. Was het een dankbaar onderwerp voor de krant? Ja, zoals voor alle media. Het was natuurlijk toch iemand die... Die een verhaal met zich meebracht. En dat ging dan niet over dammen, maar om de randverhalen. En dat was natuurlijk gevoelens fressen voor ook de krant als Dagblad van het Noorden. Ja, maar een andere tijd nog eigenlijk. Jij was damverslaggever op dat moment. Er was blijkbaar heel veel belangstelling voor. Ja, nou, dat in die tijd dat ik hem leren kennen... dus dat hij wereldkampioen werd, dus schreef ik nog niet voor de krant. Dus was ik gewoon... Ik studeerde in Groningen. Ik heb wel eens tegen hem gedampt bij de Groningen Damclub nog. Dat en? Hier in het Denksportcentrum. En ja, precies. En? Verloren natuurlijk. Ja. En ik was ook niet zo interessant voor Jannes. Want ik kon wel een beetje dammen, maar niet goed genoeg. En schaken kon ik al helemaal niet. Dus ik had bovendien geen piano. En dat vond hij dan ook nog wel fijn. Later toen ik Jacqueline, mijn vrouw, leerde kennen... die had een piano. En dat was wel interessant voor Jannes. Dus toen kwam hij toch wat vaker over. Puur omdat er een piano stond, dan was hij wel bereid om een potje te dammen. Ja, want dan had hij ook nog goede tips. En net zoals wat Erik net vertelde, hij was wel heel leergierig. Maar hij gebruikte mensen gewoon, in de goede zin van het woord... Ja. Voor waar hij beter van werd. Ja? Ja. Herken je dat, Erik? Dat Jannes ook op een bepaalde manier echt zegt... Van, ja, als je niet zo goed kunt dammen of schaken, vind je ook niet zo interessant? Nou, niet helemaal. Toen Jannes voor het eerst bij mij thuis op bezoek kwam... bij mij en mijn vriendin. Ik dacht, dat wordt misschien een hele ongemakkelijke ontmoeting. Maar mijn vriendin begon met... ik heb als kind heel veel gedampt. En Jannes keek er even aan en zei toen, ik ook. En toen was het ijs gebroken. Maar Erik, jij was echt goede vrienden met Jannes. Was het makkelijk, een makkelijke vriend om te hebben? Ja, want... onze vriendschap beperkte zich tot schaken, dammen, bridgen. Het spelen, erover praten, analyseren. Hij kon ook erg kwaad op je worden. Oh ja? Als je iets niet begreep. Ja? Maar als hij niet kwaad op je zou worden... zou het ook betekenen dat hij je niet serieus nam. Nee, maar wars van dommigheid. Hij had niet zoveel met domme mensen, nee. Nee, maar er waren momenten dat Jannes dus heel boos op je is geweest. Zeker. Ik heb als Britsjer de allerzwaarste opleiding gehad die je voor kunt stellen. Ja? Ja. Ik ben de speelzaal echt helemaal doorgescholden. Andere leden vroegen of het niet wat minder kon. Maar nee, dat was niet mogelijk. Nee, ja, maar Britsje doe je natuurlijk in koppels. Hè? Dan ben je een paar met elkaar. Maar dan werd er echt serieus gescholden. Ja. Jazeker. Het bekendste voorbeeld is, er waren nog 4 kaarten over. Ik was aan de beurt. En Jannes had alles goed gedaan tot nu toe. Ik had nog 4 kaarten over. 3 daarvan waren goed. Maar ik speelde uiteraard die ene kaart die al zijn goede werk bedierf. Daar heb je het al. En toen zei Jannes, Een aap had het nog beter gedaan. Een aap had het nog beter gedaan. Hij heeft tenminste nog een kans van 3 op 4 dat hij het goed doet. Ja, ja, mooi. Hartstikke mooi. Ja, we gaan weer even luisteren naar de Bureau Sports favoriete artiest. Meinder Talma met deel 2. Zijn hoofd boven een daambord. In een woonkamer komt weinig zonlicht. Zijn warrige bosje haar piekt langs het bleke pokdalige gezicht. Met erop een grote kapotte bril. Hij doet alleen wat hij zelf wil. In zijn hoofd is alleen maar plek voor dammen. En soms voor een vrouwenbil. Door zijn volstrekte toewijding aan het damspel. Dag en nacht vindt hij aansluiting bij de wereldtop. En grijpt Janus de macht. In 1982 wordt de kleine man wereldkampioen. Na zijn toernooi in Sao Paulo is Janus opeens beroemd. Ja, het is een speciaal geval, Janus van der Wal. Na zijn WK-titel is hij te gast in een tv-show van Mies Bouwman. Op haar vraag hoe oud ben je, Janus, zwijgt Janus minutenlang. Het enige wat hij doet is grijnzen en een slokje water nemen. Mies begint te giechelen, maar een antwoord heeft ze nooit gekregen. Janus ging ervan uit dat zo'n tv-redactie zich heel goed voorbereidt. En dat Mies Bouwman hen daarom niet hoefde te vragen naar zijn leeftijd. De eenvoudige formulering van Mies hinderde Janus ook. En daarom raakte de wereldkampioen innerlijk van de kook. Ja, het is een speciaal geval, Janus van der Wal. Iedereen in het land heeft het over Janus' gedrag bij Mies Bouwman. Hij heeft zich laten kennen als een volstrekt authentieke persoon. Of als iemand die niet schroomt zichzelf neer te zetten als rare snijboom. Hilversum ziet daar wel brood in, Janus ook, want hij heeft geen uitkering. Van Damme kun je niet leven, Janus weet wat hij moet doen. Hij speelt voortaan de rol van Pias in ruil voor Poen. Hij draaft op een vele televisie- en radioprogramma's. Hij is te zien bij Goochelex, modereportages en playbackshows. Ja, het is een speciaal geval, Janus van der Wal. Ja, dat was deel 2. Van Meinder Talma met de ballade van Janus van der Wal. Straks het vervolg van Bureau Sport over Janus van der Wal met onder andere Diewertje Blok. Maar nu eerst gaan we naar het nieuws met Casper Meijer. NPO Radio 1. Informateur Remkes wil volgende week conclusies trekken over hoe het nu verder moet met de formatie. Maandag praat hij weer met de leiders van VVD, D66 en CDA. En daarna wordt volgens Remkes de balans opgemaakt. Hij wil daar in de loop van volgende week de Tweede Kamer over informeren. China verbiedt alle transacties met digitale munten zoals bitcoin. Daarnaast geldt er vanaf vandaag een nationaal verbod op het delven van cryptomunten, ook wel mining genoemd. Het is een nieuwe stap van de Chinese overheid in hun strijd tegen digitale munten. Demissionair minister Ollongren vindt dat er in het nieuwe kabinet weer een minister voor wonen moet komen. Wonen valt nu onder haar ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar volgens de D66-minister is de portefeuille te groot om het erbij te doen. En in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 19 mensen die de Elbrus beklom. Dat is de hoogste berg van Europa. De groep zond gisteravond een noodsignaal uit nadat de weersomstandigheden snel slechter waren geworden. Dankjewel, Casper Meijer. We gaan naar het verkeer met Tim Schaap. Goedemiddag, hoi hoi. Het is druk op de A7, de Afsluitdijk, daar in beide richtingen een file. Ik begin richting Friesland, daar 7 kilometer file voor Konwerderzand. Dat zorgt daar voor ruim een half uur vertraging. De andere kant op, richting Noord-Holland, is de file een stuk korter, namelijk 5 kilometer. En de vertraging is daar 10 minuten. Ja, we zijn nog steeds bezig met een thema-uitzending ter ere van de 25e sterfdag van Jannes van der Wal. We zitten zoals gezegd in het Jannes van der Wal Denksportcentrum in Groningen. Van het grootste deel van zijn volwassen leven woonde Jannes hier in de Oetstad. Ja, hij werd geboren in Friesland in een piepklein dorpje genaamd Driesem. En toen hij nog heel jong was, verhuisde hij naar een ander dorpje in Friesland, Tjallebert, vlakbij Heerenveen. Ja, en daar zijn we gisteren ouderwets op reportage gegaan. Op naar Tjallebert, op zoek naar de roots van Jannes van der Wal. Dit is het dorp waar hij is opgegroeid. Ja, hij is hier Jannes van der Wal is opgegroeid in Tjallebert, geboren in Driesem. Allebei kleine dorpjes, 850 inwoners. Hey, zullen we even op zoek gaan naar een café of zo? Want ik heb wel trek in een cappuccino en ik moet ontzettend naar het pissen. Zonder koffie kun je niks, hè? Nee. Goh, het is hier wel leeg. Doe die kindermuziek nou eens uit, man. Gek op, doe die muziek nou even uit. Meneer, weet u hier een café? Ja? Gewoon een café waar ze koffie verkopen. Die kant op? Mag ik u iets vragen? Wij zijn hier omdat dit het dorp is waar Jannes van der Wal is opgegroeid. Ja, die dammer. In dit huis, hier tegenover. Ja, de schoolmeester, daar staat de school. En Jannes is hier gaan wonen en die was bijzonder, hè? Die kon goed dammen. Dit moet dus dat huis zijn waar hij heeft gewoond. Hier is hij opgegroeid, ja. Nummer 280. Ja, even kijken. Wat een mooi huis eigenlijk. Jannes zijn vader was volgens mij hoofdonderwijzer of zo. Ik zag een foto van PSV. Van PSV, de voetbalclub? Ja. Zie je het? Hallo. Hallo. Hi. Zijn jullie ouders thuis? Nee. Volgens mij momenteel niet. Mogen we jullie iets vragen? Ja hoor. Weten jullie dat Jannes van der Wal, wereldkampioen dammen, in dit huis is opgegroeid? Ja. Ja? Volgens mij sliep hij, ik denk dat hij in mijn kamer sliep. Dat is de linkerkamer daar. Maar je denkt of je weet het? Bijna wel zeker, want daar staat ook een foto van. Want zijn broer die sliep boven. Daar, gewoon boven mijn kamer. Hé, luister, we zijn hier nou, hè. Wij maken een reportage voor de radio. Mogen wij jouw kamer even zien? Waar Jannes van der Wal is opgegroeid. Ja, alleen vriendjes er wel, maar dat kan binnenkomen. Ja. We zijn zo weer weg. Ja. We even kijken, toch? Is een historische sportgrond. Mijn vader en moeder zeiden dat hij hier heeft geslapen. Goh, het is een mooie kamer, maar het is niet een hele grote kamer. Nee, het is geen grote kamer, Het is geen grote kamer, maar het is wel de kamer waar Jannes van der Wal is opgegroeid. Ja, en die zal hier dampartijen in zijn hoofd in de nachten hebben herbeleefd. Ja. Hé, hey, maar Krijn, het hangt hier helemaal vol met PSV-posters en foto's. Hoezo dat? Ik vind het zelf, ja, ik ben heel fan van een bepaalde keeper, Hans van Breukelen. En dat is mijn lievelingskeeper, is daarom vandaar. Krijn, hoe oud ben je ook alweer? 11. 11 en dan ben je fan van Hans van Breukelen? Ja. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Doe je ogen maar even dicht, dan horen we hier Hans van Breukelen, Krijn. Nou, Krijn, ik vind het prachtig dat je zo'n grote fan van mij bent. Maar je moet wel weten, als je hele zweterige handen hebt, dan kun je je keepershaanschoenen niet aanhouden, hè? Maar Krijn, ik moet je echt eerlijk zeggen, Frank en ik zijn enorme sportliefhebbers. Ja. En dat wij hier mogen staan, even in deze slaapkamer waar Jannes van der Wal is opgegroeid, waar hij voor het eerst dampartijtjes zat oefenen. Hé, hey, dank je wel daarvoor dat mag. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Hallo, ik ben Frank. Ik ben Anne. Ik ben Erik, hallo. Ja, hallo. Ja, wij komen omdat wij een reportage maken over Jannes van der Wal. Ja, dat had ik begrepen van mijn zoon, ja. Dat klopt. En uw zoon die zei, nou, mijn vader die heeft een verhaal over Jannes van der Wal. Dus sluit stel van achterover. Nou, het is inderdaad wel een leuk verhaal, ja. Ja? Ja, willen jullie binnenkomen eventueel? Of, Ja, vinden we wel leuk. Mag dat? Ja, natuurlijk. Ik moet ontzettend nodig naar het toilet. Mag ik even van uw toilet gebruiken? Maar? Natuurlijk, mag ook dat. Ook kleine boodschap, hoor. Nou, dat maakt mij niet uit, hoor. Kom erin. Ja? Ja. Steek van Wal over Jannes van der Wal. Nou, het zit namelijk zo. Dat is dus al jaren terug en ik weet niet meer precies. En dan moet ik even rekenen. Ik zat in het bestuur van de GFTO. Dat was de geitenvakvereniging Tjallebert en omstreken. Heeft niks met geiten te maken, maar zo is het ooit wel ontstond. Wij bestonden toen 25 jaar bestonden we toen. En nou, we hadden toen het idee om, nou, we moeten een soort revue maken. We moeten een gezellige avond maken voor de leden. Toen hebben we dus een simultaan dame gehad met Jannes van der Wal. bij Café de Streek in Djalabet. Ja, prima. Die zijn we net voorbij gereden. Juist, ja, dat klopt. Ja. Maar goed, Janus gebeld, ja, die had er wel oren naar. Alleen, hij zei, ja, ik heb morgen wel de NK, dus ik moet wel een beetje weer, nee, weer vroeg weg en al die dingen meer. Ja, dat komt allemaal goed, jong. Dus Janus achter de coulissen. En we hebben Janus 5 uur lang niet meer gezien. En daar zat Janus. Maar ik denk, zat hij daar met een krat pils? Nou, hij kreeg wel eens een biertje, ja. Nou goed, degene die dat geregeld had, is zeker de Feike Hoekstra. Die zei van Janus, je gaat nu naar huis en je gaat met mij mee. En dan breng ik je morgen op, zet ik je morgen op de trein. Want hij moest naar het NK. Hij moest naar het NK. Maar ja, wat gebeurt er met Janus? Dat weten jullie misschien ook nog. Hij is wel op de trein gezet, maar wat heeft hij daar gedaan? Ogen dicht, in slaap gevallen en heeft de halte gemist. Ja, maar dit is een heel beroemd verhaal. Even, maar, dat is een heel beroemd verhaal, maar dit. Maar het is allemaal uw schuld eigenlijk. Met elkaar. Ja. Nou ja, hij was er zelf bij, dus. Maar ik moet dit gewoon even verwerken, meneer. Maar dat is een beroemd verhaal. Janus van der Wal zat in de trein en versliep zich, hè, op weg naar de NK. Ja, volgens mij wel toen. Ja. Ja, maar dat kwam dus omdat hij de avond ervoor de hele avond bier had zitten drinken bij de geitenfokvereniging van Tjallem. Ja, en omstreken. Ja, nou, daar kwam het toen volgens mij wel op neer, ja. Ja. Het is toch ongelooflijk. Dat beroemde verhaal van Janus in je slaaf viel in de trein en zo het NK miste. We zijn er dus nu eindelijk achter hoe dat kwam. Door de geitenfokkers van Tjallabert. Ja, de absolute doorbraak van het damfenomeen Janus van der Wal was het wereldkampioenschap in 1982 in São Paulo. En dat hij won. Een van de mannen die daarbij was, is Rob Klerk. Ja, Rob Klerk was ook een topdammer in die tijd. Sterker nog, hij werd tweede op dat WK in 1982. Rob, goedemiddag. Kun jij eens omschrijven hoe goed Janus eigenlijk was in die periode? Nou, ik wil eigenlijk, want er wordt altijd over Janus gesproken, over zijn fratsen en zijn wereldvreemde imago. Maar wat altijd onderbelicht is gebleven, zijn zijn kwaliteiten op het dambord. Hij was toch absoluut een vernieuwer. Nu is het altijd goed om je tegenstander onder druk te zetten. Maar Janus deed dat tot in het extreme. Die schotelde zijn tegenstander zetten voor die die tegenstander nog nooit gezien had. Ja. En hoe die daar dan op reageert, dat is pure winst natuurlijk. Dat heeft hij in een Nederlands kampioenschap ook een keer gedaan. Deed hij elke openingsset, nou ja, die nog nooit gespeeld was, deed hij dat hele toernooi. En hij werd fluitend kampioen. Nou ja, dus er is iemand die dat in zijn arsenaal heeft als absolute vernieuwer. Het was een man van extreme. En dat deed hij ook bij het WK. Want hij verloor notabene nog een partij door de risico's die hij nam. Wat mooi eigenlijk. Het was een hele extreme, aanvallende dam. Ja, aanvallend, dat vind ik zo mooi. Ja. Uiteindelijk, werd tweede. Ja, Harm Wiersema werd derde. Baalde u daarvan of was het gewoon volkomen terecht? Natuurlijk baalde ik daarvan. Achteraf denk je, had ik tegen hem maar gewoon remise gespeeld, dan was ik één geweest. Ja. Maar ja, op die leeftijd zit je zo niet in elkaar. Ik wilde gewoon van Janus winnen. Rob, nou is er een hele beroemde foto van Janus van der Wal met allemaal van die danseressen in de kroeg. Ja, na dat WK, hè? Na dat WK. In São Paulo. Janus tegen de Tita aangevleid. Wat is daar precies gebeurd? Nou, de locatie van dat WK was in het hart van São Paulo. En wij speelden, de toernooizaal was boven een nachtclub. En in hetzelfde complex logeerden wij. En 's avonds na de wedstrijden gingen de deelnemers wel een drankje doen op de begane grond. Ja, ja. En dat is gebeurd. Maar Rob, was jij daar zelf ook bij? Er waren meerdere spelers die daar een drankje deden. Het is altijd goed om te kijken wat je tegenstanders doen. Ja, absoluut. Ja, maar het is een beroemde foto. Hè. We zien daar, Frank zegt het al, een danseres, blote borsten en zo. Maar dat is toch na het WK. Ik heb altijd begrepen dat op die foto de overwinning wordt gevierd eigenlijk. Is dat zo? Ja, dat dacht ik ook, ja. Ja, maar nou gaat er ook een verhaal dat Harm Wiersma die foto heeft gemaakt en verkocht heeft. Klopt dat? Nou, het fijne weet ik daar niet van. Maar ik zeg niet dat het niet waar is. Ja. Maar dat is toch wel een beetje gemeen eigenlijk, om zo'n foto te maken. Hè? Want het is toch wel een beetje een scabreuze foto. En dan stiekem te verkopen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, op zijn zacht gezegd niet netjes. Maar ja, Janus was wereldkampioen. Die had op een gegeven moment overal maling aan natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, Janus werd daar wereldkampioen. Het hoogst haalbare. Heeft Janus eigenlijk dat niveau van São Paulo ooit nog weer gehaald? Eerlijk gezegd niet, nee. Ik denk dat die wereldtitel was zijn levensdoel. En ja, hij zei het ook wel eens, wat moet ik nu nog? Ja. Kan ik kampioen van het heelal worden? Nee, dat kan ik niet. Ik ben nu kampioen van de wereld, er is niks meer. En dat ja. is eigenlijk een last die hij ja, tot het eind met zich meegedragen heeft. Ja, maar ja. dan zou je toch ook kunnen denken, nog een keer wereldkampioen worden, nog een keertje. Ja, nee, maar er was iemand... Jannes leefde voor de wereldtitel, hè? Zodra hij met Damme begon. Want hij zei, ja, je moet waarschijnlijk 8 uur per dag slapen... maar dan kan je dus, blijft er 16 uur over om te dammen. Ja. En dat deed hij dus. Maar hij was natuurlijk meer dan alleen wereldkampioen. Hij was gewoon een vernieuwer van de sport. Ik heb nooit iemand meegemaakt die zo graag een partij wilde winnen als Jannes. Dat straalde uit zijn hele uit elke vezel van hem. En ja. dat voelde je ook als je tegenover hem zat. Rob Klerk, dankjewel. Ja, Erik Hoeksema en Bert Dollekamp zitten hier nog aan tafel. Bert, jij volgde hem als journalist natuurlijk. Bleef het daar ook bij of waren jullie ook wel vrienden geworden? Ja, op een gegeven moment kreeg je met elkaar te maken. En dat, we hadden een gemeenschappelijk belang in die tijd. Want Jannes was wereldkampioen geworden. En toen heeft Harm Jusma, die kwam net niet zo positief over het voetlicht. Nee. Maar die heeft ook destijds heeft hij een match geregeld met Jannes van der Wal. Die werd in 83 gespeeld. En hij regelde ook het prijzengeld. Ook zeer goed voor Jannes. En hij regelde bovendien dat we met een aantal mensen bij de AVRO-televisie binnenkwamen om een cursus te organiseren. En daar kwam mijn belang om de hoek kijken, want ik was een van die mensen. En samen met mijn vriend Hielke Hielkema, helaas. Een van die mensen voor? Die cursus in elkaar hebben gezet. Ja. En wij hebben bedacht dat we dat zouden doen rondom die match tussen Jannes en Harm. Dus de essentie van het spel, hoe je dat aanpakt, dat ligt erbij toe aan de hand van voorbeelden uit de match. Ja. Dus, Bert, nou was er één fragment. Jij zei vooraf, dat wilde ik heel graag laten horen, dat fragment. Wat gaan we horen zo? Als het hardop-denk-fragment is, en je knikt dat al. Is het? Ja, dat is dus, we hadden dus, die cursus werd trouwens gepresenteerd door Rob Klerk, net aan de lijn. Ja. En dat deed hij prima, maar ook Jannes en Harm gaven regelmatig commentaar. En op de 13e dag, op de rustdag, hebben wij toen een stukje van die partij laten herbeleven door de spelers. En dan zie je dus, het fragment is ook terug te vinden op het internet. Daar zie je dus Jannes en Harm beurtelings in beeld. En normaal, je weet niet wat die dammers denken. Nee, dan hoor je de gedachten. Dan hoor je als het ware wat zij gedacht hebben, dat spelen ze na. Dat is natuurlijk ook okay. Helemaal perfect. We gaan even luisteren naar het fragment. Nou, ik dacht iets van 30-4. 30-4 ziet er goed uit, dus even kijken. 30-4, ik heb wel keus trouwens. En wat heb ik een tijd, ik kan rustig wat nadenken. Ik speel sowieso de set 30-4, 39-4, 34, 30, 30-5. En dan kan hij intussen alleen maar met schijf 2 opkomen. Die moet hij mee opkomen. Hij kan met zijn voorste geen enkele aanval inzetten. Nee, het is een mis. Ik speel 30-4. Ja, waarom vind je dit zo mooi, Bert, eigenlijk? Ja, omdat het... De leken, en dat was natuurlijk een leken publiek wat keek... Ja, die hebben geen flauw benul wat er gebeurt in de hoofden van die mensen. He, ze kijken naar voetbal en ze zien mooie doelpunten. Ja. Maar in die hoofden worden natuurlijk de prachtigste doelpunten gemaakt. En dat zie je vaak niet op het bord. Want de meeste zetten, Erik, die herkent dat ook van het schaken. Ja. Die zie je niet, want die ziet de tegenstander ook. Dus dan komt er wat anders op het bord. Dus dat maakt is het mooie van zo'n spel. Erik, hoe luister jij daarna naar dat fragment? Nou ja, dat is gewoon heel interessant. Er zijn ook in de schaakwereld wel onderzoeken nagedaan. Wat weer op de hak werd genomen door de legendarische grootmeester Donner. Die verbaasde zich een beetje over de ellenlange analyses na afloop in de vakbladen. Terwijl hij tijdens de partij alleen maar dacht... C6, daar moet ik zijn. Hard, maar toch zacht. Dat was het. Maar hoe vind je het om die stem zo terug te horen van Jannes? Ja... dat emotioneert me wel een beetje, ja. Ja. Ik werd van de week weer gebeld voor dit programma. En nou, op dat moment was ik het helemaal vergeten... dat vandaag zijn 25e sterfdag is. Maar daarna borrelden de herinneringen weer op. En nu ik zijn stem hoor... kippenvel is misschien wat overdreven, maar... Maar waar denk je dan aan als je zegt... die herinneringen komen weer boven? Wat is dan het eerste waar je aan denkt? Nou, bijvoorbeeld, ik kom bij hem op bezoek in het ziekenhuis. En ik vraag aan hem, hoe gaat het? Nou, niet goed natuurlijk. Maar Jannes die zei, slecht. Ik heb problemen in de loper C4-variant van de Nijdorf. Niks over leukemie, nee. We moesten het niet over lichamelijke dingen gaan hebben. Gewoon Schakendam, een bridge en that's it. Ja, ja. Prachtig. We praten zo meteen nog even verder. We gaan heel even naar het derde deel van Mijn en Thomas. Nu al legendarische, de ballade van Jannes van der Wal. Het interview met Mies is een keerpunt. Alles komt op Jannes af. Hij heeft rust nodig om te bedenken wat hij wil na zijn kampioenschap. Maar elke dag is er wel een journalist om zijn uitspraken te noteren. Hij kan ze niet meer op straat vertonen zonder herkend te worden. U moet weten dat wereldkampioen zijn op zich niks inhoudt, zegt Jannes in het radioprogramma van Barend en van Dorp. Wereldkampioen worden was mijn droom na jarenlang hard studeren. Maar nu ik het ben geworden, merk ik dat ik niet gelukkig ben. Ja, het is een speciaal geval, Jannes van der Wal. Door het bereiken van zijn ideaal raakt Jannes geestelijk ontspoord. Op een avond gaat hij tekeer tegen twee agenten. Hij slaat volledig door. Jannes wordt gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ze weten daar geen raad met hem. Na 3 weken wordt hij vervroegd ontslagen. Op een herfstdag wordt Jannes gearresteerd op verdenking van aanranding van een jonge verkoopster in een snoepwinkel te Groningen. Meer dan een nogal onbeholpen poging om de aandacht te trekken van het vakkenvullende meisje bleek het incident niet te behelzen. Ja, het is een speciaal geval, Jannes van der Wal. Jannes moet zijn WK-titel verdedigen in een match tegen Harm Wiersma. Hij zegt: het is mijn plan om 20 keer remise te spelen. Want als dat lukt, mag ik gewoon mijn titel behouden. Het druist tegen mijn karakter in, maar van Wiersma kan ik niet winnen. Na 13 keer remise komt Jannes in ernstige tijdnood. Wiersma wint de partij en Jannes moet nu wel op winst gaan spelen. Maar wat Jannes ook probeert, het lukt hem niet te winnen. Na nog 6 remises sleept Wiersma zijn WK-titel binnen. Ja, het is een speciaal geval, Jannes van der Wal. Dat was Mijn en Thomas. We gaan naar 1983, want toen zond de KRO een aflevering van Sport op Maandag uit die in het teken stond van het Nederlands kampioenschap dammen tussen Jannes van der Wal en Harm Wiersma. Ja, Diebertje Blok was verslaggeefster van dienst. Dit leverde opmerkelijke televisie op, waarin Jannes van der Wal ook een inkijkje gaf in zijn persoonlijk leven. Diebertje, goedemiddag. Hi, hallo, hoi. Ja, Diebertje, jij was een soort van damverslaggever begin jaren 80. Hoe kwam dat zo? Ja, nou ja, ik werkte mee aan dat programma. Was het Sport op Maandag, heet het zo? Ik weet het niet meer. Ja, Sport op Maandag. Met Kees Jansma, Aad van de Heuvel. En die wilde daar ook een jong ding bij. En dat was ik. Het jonge ding, denk ik. Nou was ik ook gek op sport. Dus maar eigenlijk vooral voetbal. Dammen, ik speelde wel eens een spelletje dammen. Maar ik had natuurlijk daar verder niet heel veel kaas van gegeten. En ik werd op pad gestuurd met Chef Rademakers. Die maakte reportages voor dat programma. Ja. En Chef stuurde mij een beetje, snap je? Zo ging het. Ja, nou, ik weet of Jef Rademaker is natuurlijk ook bedenker van Klasgenoten, maar ook de pin-up club. De pin-up club, ja. Ja. En ook het leek dat, ook wel of hij. Zeker. Maar het leek ook wel een beetje of hij met die ogen van de pin-up club naar de montage keek van jouw damreportage. Getuige dit fragment. Ja. Zondagavond laat. Na de vermoeiende wedstrijddag laat wereldkampioen Jannes van der Wal zich toch nog verleiden tot een allerlaatste potje. Dit klinkt toch bijna als het begin van een soft-erotische film? Ja, bijna wel, hè. Het was gewoon een toneelstukje. Ik heb, als ik het nu ook terugzie, ik kan er wel vreselijk om lachen, maar ik liet mij in die tijd dan ook gewoon wel enigszins gebruiken. En via mij werd Jannes natuurlijk ook gebruikt. En ja... Als ja, dat, voel, als voel je dat zo, Diewietje? Dat toch ja, een beetje, dat voel ik eigenlijk wel een beetje. Kijk, het was ook een hele... kwetsbare jongen, als het om volgens mij, als het om dit soort dingen ging, weet je wel. Ik vond hem geweldig. Hij was onaangepast, hij ontregelde dat hele gladde televisiewereldje. Dat vond ik echt geweldig. Vond ik echt oprecht te gek aan hem. Maar hier werd hij natuurlijk ook, ja, en ik was denk ik ook te naïef. Het was inderdaad een bedenksel, typisch Jef Rademakers reportagetje, maar heel erg door hem ingevuld. En daar werden wij voor gebruikt. Dat liet ik gebeuren. En zo werd Jannes denk ik ook gebruikt. Dat denk ik eigenlijk wel, ja. Hij had niet dat dit hem kwaad kon of dat hij er last... Ik bedoel, er zit niet iets kwaadaardigs in. Helemaal niet. Ik vind het mooi, Diewietje, dat je zo liefdevol over hem praat. Ja, absoluut. Dat is mooi. En het is echt de moeite waard om het even terug te kijken. Het staat op internet. We gaan er meteen even op kijken weer. Dankjewel, Diewietje Blok. Okay, dan gaan wij nu weer naar Meindert Thoma. Die zijn orgeltje nog even op zijn knieën moet zetten. Meindert, the floor is yours. Jannes vindt dames steeds minder leuk. Vanwege de vele remises. Hij stort zich op het schaken en brits. In denksportcafé de Evenaar. Sommige journalisten klagen. Dat Jannes zo moeilijk te bereiken is. Jannes zegt dan of ik ben thuis, of in Evenaar, of onderweg. Jannes zegt ik kan vrouwelijk gezelschap heel goed verdragen. En over hun aandacht heb ik door mijn bekendheid ook niet te klagen. Maar een echte relatie met een vrouw zal denk ik nooit lukken. En mijn hoofd draait vooral om damstenen. En schaakstukken. Ja, het is een speciaal geval. Jannes van der Wal. Bijna elke ochtend om 4:00 strompelt Jannes naar huis. En slaapt hem tot het begin van de middag zijn verdiende roes uit. In 86 verspeelt hij in de trein de nationale damtitel. Hij valt in slaap om verlaten weer bij het vertrekpunt wakker te worden. De jaren verstrijken, maar van het denksport blijft Jannes bezeten. Hij doet alles om maar te winnen, want aan verliezen heeft hij een bloedhekel. Op 39-jarige leeftijd krijgt Jannes de ziekte van Hodgkin. Zijn geest en lichaam zijn helemaal gesloopt binnen 2 maanden. Slechts enkele vrienden weten hiervan, maar ze laten niets uitlekken. Zoeken Jannes buiten de media om, vroeg in de ochtend, rustig sterven. In de overlijdende advertentie van Jannes zijn familie staat geschreven. Deze wedstrijd kon hij niet winnen, we zullen hem niet vergeten. Op de crematie van Jannes heeft menigeen de tranen in de ogen. Iedereen beseft, iemand zoals Jannes